राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31/1/1992 शाम लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। कोई बात आप पूछे, कोई बात बताए, हमें कुछ विशेष याद नहीं आ रहा है क्या बोले, आप पूछे तो अच्छा रहेगा। कोई प्रश्न करे हमने बहुत वर्षों पहले एक कल्याण में लेख पढ़ा था, एक पृष्ठ का ही लेख था, उसका शीर्षक ऊपर का था सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना ही साधना है, प्रमाद के कारण से ही मनुष्य साधन से च्युत होता है। महाभारत में कथा आती है, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है कि मृत्यु नहीं है, तो धृतराष्ट्र ने कहा मैंने तो मर गई, मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु नहीं है तो महाराज क्या है, तो विदुर जी ने संत सुजात ऋषि का आह्वान किया, मन से प्रकट हो गए कि महाराज मृत्यु नहीं है, ऐसा सुना है, मृत्यु नहीं है, प्रमाद ही मृत्यु है, मन असावधानी ही मृत्यु है और कोई मृत्यु नहीं है, सावधानी तो मृत्यु है ही नहीं, परमात्माओं की सेवा प्रमादो अनवधारता, असावधानी के नाम ही प्रमाद है। भक्त पर मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अपने ज्ञान से च्युत हो जाता है, अपने सिद्धांत से पतित हो जाता है, तो केवल प्रमाद के कारण से, तो प्रमाद रहित रहना कह दो चाहे सावधान रहना कह दो, एक ही बात, हरदम सावधान। इसी को संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहो, जागृत नगरी में चोर न लागे जख मारेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, तो जग सूता है जागृत नहीं है, संत महात्मा जाग से हुए हैं, जागृति को हुआ सदसत विवेकी, सदसत को ठीक से जानने वाला वो जागृत है, सदसत को ठीक नहीं जानते हैं वे सोते हुए हैं, उनको पता नहीं है, होश नहीं, बेहोशी है, तो बेहोशी असावधानी है, नींद है, गफलत है, सावधानी जागृति अवस्था ही है, ये सावधान है, तो प्रमाद रहित होना, जैसा होना चाहिए वैसा जानना चाहिए, जैसे सर रहना चाहिए वैसे रहना है, सावधान रहना है, आपने सुना होगा अमर जीव मरे सो काया, जीव अमर रहता है काया मरती है, तो काया के साथ एकता कर लेना है यह है प्रमाद। आप तो है नित्य, काया है अनित्य, तो उसके आश्रित आप हो जाते हैं, ये प्रमाद है। अगर ये प्रमाद न हो तो मृत्यु नहीं है, रही नहीं, सदा तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक सबको है। परंतु मांसवान के साथ एक हो जाते हैं, परिवर्तन के साथ आप एक हो जाते हैं, ये असावधानी है, ध्यान देना है कि आप बचपन से अभी तक वही हैं जो बचपन में थे, पर शरीर कितना बदल गया जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, दूसरा दूसरा हो गया। बचपन में कोई देखे और आज बचपन की अवस्था को मेरे को देखे तो मेरे को पहचान नहीं सकता, ऐसे सब भाई बहनों का शरीर ऐसे बदलता है, इतना बदल जाता है इतना कि पहचान में नहीं आता। तो ये बदलता है और आप बदलते नहीं हो, आप नहीं बदलने वाले, बदलने के साथ बदल जाते हो, यही असावधानी है। आप न बदलने वाले होकर के भी बदलने वाले के साथ अपने को बदल मान, तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं मूर्ख हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं बेसमझ हो गया। आप ना बेसमझ होते हैं ना समझदार होते हैं, आप ना जवान होते ना बूढ़े होते हैं, आप तो है ज्यों के त्यों रहते हैं। नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा इदं नैव नैव सोचुर्वर्तते। आप अटल वही है। आप कहते भी हो मैं बालकपन में ऐसा करता था, वहाँ खेलता था, वहाँ पढ़ता था, वे हमारे मित्र थे, ये हमारे खेल की सामग्री थी, आज वे नहीं मित्र है, न वो सामग्री है, न वो देश है, न वो काल है। तो ये सब बदल गया, आप बदलने को जानते हो, जानते हुए भी मानते नहीं हो, अपने को ही बदलना मान लेते हो, ये असावधानी, ये है प्रमाद। इसी से मृत्यु होती है, मृत्यु होती ही नहीं आपकी। नित्य सर्वगत सानु असुरो यम अभ्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकारियो यम उच्यते तस्माद् विदित्वा एनम नन सोच। शोक होने से चिंता हो नहीं सकती, है नहीं शोक, कोई स्थान ही नहीं है, फिर शोक हो जाता, चिंता हो जाती है, ये असावधानी आप में है नहीं है। नहीं होते हुए भी उसमें परिभूत हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, उसके परवश हो जाते हैं, ये असावधानी है। असावधानी ही मृत्यु है, सावधानी मृत्यु का है। अगर ये स्वरूप से मर जाए तो आपत्ति मिट जाए, आपस ये नित्य रहता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, समय बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, ये बदलती रहे, आप अपने स्वरूप रहे, तो बदलता रहे। हम बैठे हैं सामने से कई मोटर निकल जाए, बग्गी निकल जाए, इक्का निकल जाए, चांगा निकल जाए, पैदल निकल जाए, कई आदमी चले जाते हैं, हमारी क्या असर पड़ता है? हम जानते हैं कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने कई निकल जाए, ऐसे आपके सामने अवस्था निकल जाती है, परिस्थिति निकल जाती है, घटना घट जाती है, क्रिया हो जाती है, व्यक्ति आ जाती है, वस्तु हो जाती है, बदल जाती है, बदलती रहे। आप अपने स्थान पर ठीक रहे, आप है ठीक, आप ठीक है ही, केवल प्रमाद के कारण से उस तरफ ख्याल नहीं करते। अब सावधानी रखे तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, बदलने वाला शरीर है, परमात्मा रहने वाले, बदलने वाला संसार है, परमात्मा थोड़ी बदलते हैं, कभी बदले नहीं, कभी बदलते नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, बदल सकते ही नहीं। नित्य सर्वगत स्थान ऐसे ही भगवान में अव्यक्त हो अचिंत्य हो ऐसे ही ये त्वक्षम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपात सर्वसगम अचिंत कूटस्थम असलम ध्रुवम ऐसे परमात्मा है जो देता है, आप है जो देते है। इस प्रकार से जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी, इस प्रकार से चेतन है अविनाशी है, शुद्ध है, सुख राशि है, सुख ही सुख है केवल, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। ऐसे आनंद से रूप होते हुए भी दुख पा रहे हैं, संताप कर रहे हैं, जन्म कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। ये क्या होती गलती? असावधानी, वास्तव में तत्व की तरफ दृष्टि न डालने से ये दिशा होती है। तत्व सदा निरंतर है, ज्यों का त्यों रहता है, कभी परिवर्तन होता ही नहीं। आप थोड़ा ध्यान दें, आप अगर एक न होते तो अवस्थाओं के बदलने को कौन जानता? ध्यान दें इस बात पर। बालक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, जागृत अवस्था हुई, स्वप्न अवस्था हुई, सुषुप्ति अवस्था हुई, एक अवस्था बदली, दूसरी अवस्था आई, दूसरी बदली, तीसरी अवस्था आई, तीसरी बदली, चौथी अवस्था आई। ये मैं संसार बदलता ही रहता है, बदलने को आप जानते हो, आपके सामने बदलता है, आप जानते हो। तो आपके सामने बदलता है, आप जानते हो, जानते हुए बदलने के साथ में आप मिल जाते हो। हम विद्वान हो गए, हम पंडित हो गए, हम समझदार हो गए। ये समझदार मतलब बुद्धि में होता है, तुम कैसे हो गए? तुम तो हो वही हो, तुम बेसमझ कैसे हो गए? तुम बीमार कैसे हो गए? शरीर बीमार होता है, ये तो संसार, ये तो बदलता है प्रति क्षण। ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें इसमें बदलना न हो। हरदम बदलने बदलने का पुंज है ये शरीर, तो बदलता है। सब संसार परिवर्तनशील है, बदलने के तो स्वरूप है। और आपका बदलना न बदलना स्वरूप है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। आप नित्य निरंतर रहने वाले और ये स्वभाव नित्य निरंतर बदलने वाला, इसका आपका क्या संबंध है? तो ये असावधानी है, ये प्रमाद है। प्रमाद में मृत्यु होती है। प्रमाद के बिना मृत्यु कैसे हो? मृत्यु हो किसे, कैसे हो? मृत्यु है नहीं, मरना है ही नहीं, और संसार है ये जीता है ही नहीं। मैंने बहुत बार बात ये कही है और सुनाई है, आपने सुनी है कि ये जो बहम है, हम जी रहे हैं शरीर को लेकर। आप कहते हम जी रहे हैं, शरीर तो मर रहा प्रतिक्षण, जी रहा है, ये बात झूठी है, मर रहा है ये सच्ची है। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए कि नहीं? अरे एक सत्संग में तो ये बात सुनने में कम आती है, परंतु अपने तो ये मुख्य रहती है बात, ये तो आप जानते ही हो। आपका शरीर रहने वाला है 90 वर्ष और उसको 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष गए, अगर गए वो तो मर गया। 90 वर्षों में से 40 चले गए, 50 रहे, कम रहे, कम हो गए 40। जितनी जितनी जिसकी अवस्था हुई है, 5 वर्ष की अवस्था है तो 5 वर्ष वो मर गया, 80 वर्ष की अवस्था है तो 80 वर्ष मर गया। अब बाकी कितना है इसका तो पता नहीं है, पर तो मर गया इसका पता है। ये बात तो सच्ची है, ये दिखती है, अनुभव में आती है बात। कितना अगर ये रहा इसका पता नहीं है, कब तक रहेगा शरीर, कितना वर्ष रहेगा इसका पता नहीं है, परंतु मर गया जो तो पता है और मर रहा है प्रतिक्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें ये संसार मरता न हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है, प्रतिक्षण जा रहा है। आपको दिखते हम तो बैठे हैं वैसे ही वैसे, वैसे नहीं है। आप आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, चाहे आपको 20 मिनट ही हुआ है, आध घंटा ही हुआ है, तो आध घंटा आप कम हो गए, आध घंटा मौत नजीक आ गई, मर गए, ये मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में मरते न हो, हरदम मर रहे हैं। इस मरने की तरफ न देखना, इसका नाम असावधानी है। तो मरने की तरफ देखने से क्या होता है कि मरने की तरफ देखने से आप अमरता का अनुभव करते हैं, मरने वाले को देखने से आप अमरता का अनुभव करते हैं। मार्ग में आदमी कई रहे, 5, 2, 4, 5, 10, 15, 20 आदमी चले गए, थोड़ी थोड़ी देर में कोई 10 मिनट पहले आए, कोई 5 मिनट पीछे आए, कोई पीछे भरे, ऐसे चले गए। और आप देखते हो कि 20 आदमी चले गए, तो आप चले जाने वाले नहीं हो, आप रहने वाले हो, तब तो चले जाने वालों को देखते हो। ऐसे जितनी अवस्था बदली है, जो परिस्थिति बदली है, जो काल बदला है, उसको आप जानते हो, तो जानते हो तो आप बदले नहीं हो। आप बचपन को भी जानते हैं, जवानी को भी जानते हैं, वृद्धावस्था को भी जानते हैं, रोग अवस्था को भी जानते हैं, अनिरोग अवस्था को भी जानते हैं, मूर्खता को भी जानते हैं, विद्वत्ता को भी जानते हैं, अनजान पड़े को भी जानते हैं, जानने पड़े को भी जानते हैं। ये सब बदलने वाला है, आप जानने वाले हो, वो न बदलने वाले। सीधी सरल बात, एकदम प्रत्यक्ष बात। तो ऐसे जानने वाले में आप अपने आप में स्थित हो जाओ, ये तो प्रमाद रहित बना। और जो बदलने वाला उसमें आप अपनी स्थिति मानते हो, ये है प्रमाद, ये है असावधानी, केवल असावधानी और कुछ नहीं है। क्यों? बदलने वाला है, न बदलने वाला न बदलने वाला है, इसमें क्या बात है? जो बदल रहा है वो बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, नहीं बदलने वाला है वो नहीं बदलने वाला है, वो है ज्यों का ज्यों रहने वाला है। अनंत युग बीत जाए, अनंत ब्रह्मा होकर भी शांत हो जाए, तो ये तो बदल जाएगा, परंतु जो नित्य रहने वाला है वो बदलता नहीं है, वो हरदम रहता है। बदलने वाले के साथ बदलने वाला मानना अज्ञान है, और बदलने वाले से न बदलने वाले में अपने अनुभव करना है, इसका नाम ज्ञान है। इसी तो बात, बदलने वाले के साथ आप बदलते हो यह ज्ञान है, और बदलने वालों को जान करके आप न बदलने वाले स्वरूप में स्थित होते हो। हम तो बदलते नहीं भाई, सब चीजों का, अवस्थाओं का, परिस्थितियों का, संसार का परिवर्तन आप देखते हो, मन आपके खुद के परिवर्तन को भी आप जानते हो। खुद परिवर्तन हुआ ही नहीं आपका, आप तो बोल के वही रहे। बालकपना जवानी वृद्धावस्था बदली, जागरण स्वप्न सुषुप्ति बदली, धनवत्ता निर्धनता बदली, मूर्खता विद्वत्ता बदली, पर आप कहाँ बदले? बदलने वालों को जानने वाला आप तो सी वही है। कितनी सच्ची बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात, नित कितनी पक्की बात, कितनी सच्ची बात है। शंका तो बोलो इसमें, असावधानी है वही मृत्यु है। इस बात से मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु कहाँ है? मरता ही नहीं है, जो का जो रहता है, तो ये शरीर बदलता रहता है, संसार सब बदलता है, और स्वरूप बदलता ही नहीं कभी, है जो का जो रहता है। अगर बदल जाए तो बदलने वाले कौन जाने? जाने वाले 10-20 आदमी गए, तो जानने वाला अगर दिखे तो एक कोई देखेगा, 20 कैसे देखेगा? 20 को तो वही देखता है जो बदलने वालों को नहीं बदलने वाला है। जैसे कोई बाहर से आदमी आवाज दे कि अमुक आदमी है घर में, तो एक बोलता है वो नहीं है, तो जो पूछता है वो आदमी नहीं है ये ठीक है, पर बोलने वाला भी नहीं है। जो उत्तर देता है आप जो पूछ रहे हो वो यहाँ भी नहीं है, तो क्या सुनने वाला ये समझता है कि बोलने वाला भी नहीं है? अरे नहीं, बोलने वाला तो बोलता कौन है, बोलने वाला है, इसके साथ दूसरा नहीं है, ये अर्थ होता है। घर के बाहर कभी नहीं है, घर के रहने वाले अभी नहीं है भाई, वो बाहर गए हुए अभी नहीं है यहाँ, तो नहीं का जानने वाला नहीं थोड़ा ही, जानने वाला तो है, तब से नहीं वो नहीं कहता है। ऐसे सब का अभाव होता है, सहयोग का अभाव। कोई भाई कोई बहन ऐसे नहीं कह सकते कि शरीर के बदलने को हम नहीं जानते, भावों के बदलने को नहीं जानते, अवस्थाओं के बदलने को नहीं जानते, परिस्थितियों को बदलने को नहीं जानते, कोई कहता है? तो बदलने वाला को जानने वाला न बदलने वाला है, न बदलने वाला आपका स्वरूप है, बदलने वाला शरीर का संसार का स्वरूप है। ये धातु अलग चीज है, बदलने वाली हरदम मिटने वाली, और आप न बदलने वाले स्वरूप से स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, आप है जैसे तैसे है, और ये बदल रहा है। हमारे क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल तो बदलते ही रहा है, क्या हो गया, हम तो रहे हैं वैसे वैसे ही, मैं वही हूँ, ये ज्ञान होता है नहीं। इस प्रतिभिज्ञा के शास्त्रीय दृष्टि से तत्वता बगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, तो बालकपन में था वही मैं हूँ, तो बालकपन है कि आज वो बदला है, आप तो वही हो जो बालक थे, पढ़ते थे, खेलते थे, मित्रों से मिलते थे, किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ कूद करते थे, वही तो आप हो, आप तो वही नित्य रूप हो और सही संसार बदलने रूप है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। शंका हो तो बोलो, तो बदलने वाले के साथ अपने को बदलने वाला मानना ये गलती है, बदलने वाले से अपने को बदलने वाला ना माने, क्योंकि मैं तो एक हूँ, नहीं बदलने वाले को, बदलने वाले को, सबको बदलने वाले को जानता हूँ, तो मेरे में बदलना कैसे हुआ। परिवर्तन का ज्ञान जिसको होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील नहीं होता, परिवर्तन को परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता, अपरिवर्तित होता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है वो परिवर्तन को जानता है। तो हम जानते हैं ये सही बदलता है, संसार बदलता है, सब राष्ट्र रिवाज विचार तुझे बदलते ही रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं, अगर आप बदलने को जानने वाले हैं, प्रत्यक्ष बात है ये, बोलो इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो बदलने वाले के साथ बदल जाते हो, बदलना मान लेते हो, यह है असावधानी, इसके नाम है मृत्यु, ये असावधानी मृत्यु कैसे हो, आप तो वैसे के वैसे रहते हो, मरना कैसे हो बताओ। मैं वही हूँ बालकपन में था वही आज मैं हूँ, तो बालकपन में थे वही आज है, तो आप तो जीते ही रहे, मरा कहाँ, बालकपन मर गया, जवानी मर गई, वृद्धावस्था ही मर रही है, ये मरा मरा विभाग अलग नाश होने वाला, ये तो बात कही गीता के 11 में से 30 में तक 20 श्लोकों में यही बात बताई, अंत अंत ही में देहा अविनाशी तद्विति ये सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य अस्य न कसित कर दू, इसलिए अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता, और अंत अंत ही में देहा, ये अंत वाले हैं, इनका अंत होता है, इनका तो अंत हो गया, ये तो अंत आने वाले, ये अंत आने वाले, आने जाने आगमा पाई नो अनित्या सांस्कृतिक से सोशल, इसलिए साथ में वो कुछ सोच चिंता में मत फंसो, ये बात है सीधी, आप नित्य रहने वाले अनित्य खुद करके फंस गए, हम तो फंस गए, हमारा तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, एक धनी आदमी का धन चला गया, एक आदमी का पुत्र मर गया, वो कहता धन चला गया, तुम्हें तो मर गया, अरे तू कैसे मर गया, मर गया धन, तू कैसे, तू मर गया तो तू मर गया, कौन कहता है बेटा मर गया, मैं तो मरा गया, मैं तो मर गया, बस कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं गया, मैं तो मर गया, तू कैसे मर गया, मर गया वो कहता है मैं मर गया मर गया तो कहने का नहीं, कहता है तो ऐसा क्या हुई कि आप जिनको जीवन मानते थे वो मर गया, तो तुम उसके साथ हो गए, तब कहते हो बेटा मर गया, मेरे तो धर्म कर्म डूब गया, हाय हाय करता है, तेरा धर्म कर्म कैसे डूब गया, तेरा एक छोरा मर गया तो तेरा धर्म कर्म कैसे डूब गया, तू मर गया कैसे, एक छोरा सा जन्मा मर गया, तू जन्मा तब साथ में था छोरा, बड़ा हुआ तब छोरा था, ब्याह हुआ तब छोरा था तेरे, कि नहीं था, तो अब नहीं है तो अब नहीं रहा, तो बीच में आया, बीच में गया, तू कैसे मर गया? समझ आती है नहीं? बीच में आया, बीच में चला गया, आप रास्ते बैठे बैठे एक रास्ता आया, उसमें आदमी आ गए, वो मिल गया, उसका रास्ता बदला, वो उधर चला गया, उधर चले गए, किसान मर मर गया, तो क्या मर गया, पहले भी साथ में सही था, पहले जैसे वो हो गया। रजत की बात मैंने सुना ही, रजत जी महाराज थे, गांव जा रहे थे तो कोई गाड़ी वाहन चला गया पहले, उसका मूंज का रस्सा गिर गया था, जैसे जैसे नीचे गिर गया, तो रजत जी महाराज ने उठा लिया, कहीं किसी का है गाड़ी वाहन का, कोई मिलेगा दे देंगे, नहीं तो कपड़े ही सुखाएंगे अपने खेत में, पड़ो यही पड़ा है, गांव का किसी काम आ जाएगा, हमारे आ जाएगा, और किसी काम आ जाएगा, मस्ती में भजन करते हुए चलते रहे, वो भजन में धुन लगी हुई थी, वो रस्ता कैसे गिर गया, रज्जू जी महाराज के कंधे से भी रस्ता गिर गया, आगे गांव पहुंचे तो देखा रस्ता तो नहीं है, रस्ता तो है ही नहीं, तो बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, रज्जब रस्ता मूंज का पाया न पाया, जैसे गांव से चले थे वैसे गांव में पहुंच गए, बीच में आया, बीच में गया, तेरा क्या गया, ऐसे आपके सामने छोरा आया, छोरा चला गया तो तेरा क्या चला गया, छोरा गया जैसे पहले तू था गया कुछ नहीं, अब तू है कुछ नहीं गया, आया वो गया तो तेरे वो क्या ले गया, तेरे पास में हो गया जैसे कोई नुकसान हो गया। गंगा जी में सिलीपट आते बहते थे, करते थे सिलीपट बड़े बड़े, गंगा जी में बहते थे, तो एक आकर हमारे सामने आ गया, कोई ठहर जाता है, सिलीपट में बैठा हूँ, आगे पर बैठा पड़ा है, किनारे पर बैठ गया, भजन ध्यान कर दिया, आपने चल दिए, अब सिलीपट हमारे पास में होकर चला जाए, उसको वो चला गया, वो चला गया, अरे उधर कहीं जा रहे है ना, तो हमारे पास में नहीं आए, उधर चला गया, देखा ही नहीं, पास में होकर चला गया, रोने लग गए, ऐसे कई मरते हैं, कई बेटा मर गए, मरता है वो बेटा ही मरता है वो, चाहे 100 वर्ष का हो है तो बेटा, किसी का बेटा है कि नहीं, मरता है वो बेटा ही मरता है, रोजाना मरता है बेटा, कुत्ते का बच्चा मर गया तो बेटा मर गया कि नहीं, गधा मर गया तो बेटा ही मरा है, किसी गली का तो बेटा ही है, वो तो बेटा ही मरता है हरदम, अब मेरा बेटा है आपके पास में होकर निकल गया, रोने लग गए, बहरे सब जा रहे, सब मर रहे, बेटा हर बाप हर भाई बंधु सभी जा रहे, उसे बहते मान लिया कि हमारा बेटा मर गया, तो तेरे छू लिया था, एक सिलीपट को हमने छू लिया, हाथ से छू निकल गया, अब रोने लग गए कि हमारा सिलीपट चला गया, तेरा कैसे हुआ बता, बैठा हुआ बैठा चला गया, तेरे थोड़ा छू लिया, इतना सका और तो कुछ है नहीं, थोड़ी देर ऊपर बैठ गए, उसको ठहर दिया, फिर दादाजी में बह गया, तेरे क्या बह गया, ये समझ में आती है कि नहीं बात, ऐसे हमारी जवानी चली गई, तेरी कैसे चली गई, तू तो है, वो आई थी चली गई, पहले बच्चे थे, बीच में जवानी आ गई, जवानी बीत गई, बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, हमारी जवानी चली गई, तो जवान थी नहीं, आने वाली जाने वाली है, संयोग वियोग अंत, जितने संयोग है उनका अंत में वियोग जरूर होता है, तो वियोग होता है, वियोग नई बात क्या हो गई, नई क्या हो गई, बेटा मर गया तो नई बात क्या हुई, सोने वाली बात हुई है, ये तो मरने वाले है, अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, अब बाप मर गया, अरे मरेगा तू खुद चिंता करता है उसकी, वो मर गया ये तू मरेगा, ये सही तू मरेगा, ये तो मरने वाले हैं, सभी मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, ये मृत्यु लोग है, आपको पता है कि नहीं, ये मरने वालों का लोक है, ये सब मरने वाले रहते हैं, ये वृक्ष वीर, पहाड़ वीर, नदियां वीर, समुद्र वीर, पृथ्वी वीर, तारा वीर, नक्षत्र वीर, चंद्रमा वीर, सूर्य वीर, सब नष्ट होने वाले थे, यहाँ सब मरने वाले ही रहते हैं, मृत्यु लोग है, हमने सुना मरने वालों का लोग है, सब मरने वाले, सब मरने वाले, एक मर जा रहा लेकिन वो मर गया, तो कहे वो मर गया, तू खुद मरेगा, ये सही तो मरेगा भाई, तुमको ध्यान लिया, नहीं नहीं बात क्या हो गई, नहीं क्या हो गई, ये तो मरता ही हर रोज मरता है, मरता मरता ओझल हो गया, दीखता दीखा आदर्श नापतिता पुनः आदर्श नमकता, आदर्शन से प्राय दीखते नहीं थे वो दीखने लग गए, और दीखते दीखते न दीखने में फसल गए, तो पहले भी नहीं दीखते थे अब भी नहीं दीखते, तो आदर्श नापतिता नहीं दीखते दीखने लगे, दीखते दीखते न दीखने में चले गए। बात है तो मृत्यु कहा है, मृत्यु तो असावधानी है, अपने सावधान रहे, अपने स्वरूप मजबूत रहे, तो मरता नहीं, एक तमाशा है, ये खेल है, एक तमाशा है, पंजाब के नाम खेल है, खेल है, ये खेल है, तमाशा है, देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा, देखो संसार तमाशा है, सिनेमा देखते हैं वो कहते हैं साहब बहुत बढ़िया आया है, बोलती फिल्म आई है, अरे बोलती चलती खाती पीती झगड़ती लड़ाई करती सोती हुई बैठी हुई ऐसे फिल्म है, ऐसा फिल्म बन रही है, कोई लड़ाई करे कोई झगड़ा करे खुली करे कोई कुछ करे कुछ करे, ये सब फिल्म है, देखते हो तमाशा, पैसा दे रहे वहां जाकर देखते हो एक जगह, अरे दुनिया मात्र बदल रही है, देख लो तमाशा उस बदल रही है, छोरियां छोटी छोटी छोरी हुई छोटी बड़ी होगी, बड़ी होगी ब्याह हो गया सासुरी हो गया ये हो गया, तो कहां एक रूप रहे, कहां बदल नहीं बदलने वाले बदलने बदले मिट गए, छोरा छोरी मिट गए, कोई मिट गए, बीकानेर जब बसा है उस समय में आकर रहने वाला एक भी आदमी है क्या, सौ वर्षों पहले आदमी था वो एक भी है आज, अब ये एक भी नहीं, अभी रहने वाले सौ वर्षों तक, सौ वर्षों के बाद रहेंगे, ये सपष्ट हो जाएगा, आ गए चले गए, इस आंगन ये है सखी हम खेलने आए, कई खेलिया और कई खेल सी, खेल सी रहे, खेल चलेंगे कई तो कई खेल रहे जाएंगे, कई खेल में आ जाएंगे, इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबर कोई मुरझे कोई आज के है निकले, एक दिन वे सब ही झड़ जावे बारी बारी में सकले, कोई न किसी का संग न साथी आवत जावत है इकले, आगे चला गया, ये फूल है खिले हुए, कोई साबुत है कोई मूल है, बूढ़े हो गए कोई रोगी हो गया कोई रोग हो गया, कोई आज के निकले बड़े बच्चे हैं छोटे आज के है निकले, बारी बारी में सब जा रहे हैं, वो नई बात क्या हो गई, मर गए उसमें क्या हो गया, चिंता टिक नहीं सकती ठहर नहीं सकती, केवल मूर्खता के कारण से दुख हो रहा है, मूर्खता मिटी दुख मिटा, तो दुख है नहीं, असावधानी कह दो, मूर्खता कह दो, बेसमझी कह दो, गफलत कह दो, नींद कह दो, असावधानी कह दो, प्रमाद कह दो, अब शंका हो करो इसमें, कोई शंका उठती हो तो पूछो, ये बात जाननी है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बात के जानने के लिए इकट्ठे हुए, सिर्फ बात जान ली दुख मिट गया, नारद जी घूमते थे भगवान से कहा कि महाराज आपकी माया दिखाओ, तो ठीक नारद दिखाएंगे, एक जाकर स्नान किया एक सरोवर में, स्नान करते हुए अपने मस्ती बन गया, मजिस्ट्री बन गया, बड़ी सुंदर स्त्री बन गए, स्त्री बन गए एक राजा ले गया, राजा ले गया अपनी नानी बना लिया, अरे सोरा सोरी हो गए कहीं, राजा मर गया, वो सती होने के लिए गई, सती होने जाए वह सरोवर स्नान किया, स्नान के बाद नारद बन गया अपना। वो बिना बजाय सुन सुन सुन सुन करते हैं, अब ऐसे ही बढ़ गई, सरासरी हो गया, सरासरी मर गया, राजा मर गया, विधवा हो गई, विधवा हो गई है तो वो कहो ही नारद है जैसे दे रही। ऐसी कथाएं आती है सासू में, मार्कंडेय ऋषि ने माया देखी, बारहवें स्कंद में कथा आती है भागवत में, माया देखी बड़े वर्ष सिद्धि भी है मार्कंडेय ऋषि, भगवान शंकर से पूछा भाई भाई माया आई, पहला समुद्र तपार फिर समुद्र आया, समुद्र में बह गए, गोता लगाया समुद्र में होते होते होते होते देखा तो एक बड़ वृक्ष का पत्ता है, उसके ऊपर बाल मुकुंद होता है, करार बिंदे न पदार बिंदम